Mon ami de Chembenga dit, et pour moi, je suis un peu sans mon cabane de ma fille sur le monde de Grand Yamata, PDG Shoram Bemba, Birm Gwanga, le grand crâne. Simba na lokola tomesaninga na yo Aminanga de chemenga yo yo na lingito Simba na lokola tomesaninga na yo Kome kate toka bana lokola tomesenima kasie Tokoma lokola linzaka na mosafi Na boy bango na babeta mbona Babi nao polanga na yo mama Kaboni ya solo yo linginga ye Na tambola kanangisha sinanga ya zoto Zakomba pesa nga mongongo kitoko yangu na konzeba Mimi ashe mbumba, papa kiuta Uni makle na Switzerland, shuweru mkwete mchala Bango na mokili bamemelingai Likunya ena zembi yango na zembo Bangu na mokili bamemelingai Likunya ena zembi yango na zembo Na zembi yango na zembo Na zembi ena fingi motote Na zembi yango na zembo Na zembi ena fingi motote Muziki ya sisi Opetale Deli maliba sakana na ngai bona zangilo pango minushke fita ya set na lela kana nzambe mutu apisa nga mutima kulinga kole kanzutu na ngai moko matondo na mama mutu alakisa nga kuvanda na batu ya nini na lela ka adaba ni nga bakiminga jani la porshe nili bunta lisusu benediteo balonga ni na ma Samba jamari malomba e Nako samba nako samba Richard Ndawu Nako samba na yakobenga nganga mukoko ibere Nako samba na yakobenga peleje tamak ayako yanolanga Noki papa nzanga ameka e papa kampara Lisane kana kimala molele komi akosana Atanzini ya pamba lingise ya sakana Grande